بسم الله الرحمن الرحيم. اوت مهربان و چکسز رحملی الله نام بلن. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ای پیغمبر پروردگارینگیز فیل ایگلریگه نیمه قیلگنینی کورمدینگیزمی؟ الم یجعل کیدهم فی تضلیل. او زات اولرنینگ هیله نیرنگلرینی برباد قیلمدیمی؟ و ارسل علیهم طیرا ابابیل. Ularning ustiga top top qushlarni yubordi. Tarmihim bihijaratin min sijjil. Qushlar ularga sopoldan bo'lgan toshlarni otardi. Faj'alahum ka'asfin ma'kul. Ularni Robbingiz chaynab tashlangan xas xashak kabi yanchib tashladi.